Ikusgai dira, hogeita hamar bat jantzi, denak zaharrak, erran daiteke, zaharrena 18. mende bukaerakoa da, eta gero baserritar jantziak, pixkat, dira, eta pieza oso zaharrak, oso koloredunak, eta Provence eskualde guziakoak dira. Beraz, ikusgai izanen dira, noski, lan egiteko jantziak, paseatzeko jantziak ere, eta denak haien historiarekin, zeren egiazko jantziak dira, ez dira berriro eginak izan. Ba, irudi oso simple batekin abiatu gira, zen Provence eskualdeko tela, eta le tisu provenzo aipatzen dugunean, kolore asko dituztenak, marrazki asko dituztenak, eta konturatu gira, naiz eta Provence eskualdean ikusten diren asko, tela horiek endien deitzen dira, eta Europa guzian edatu zirela momentu batez. Eta noski, Euskal Herrira etorri ziren ere, eta gure jantzietan, 18. mendetik aurrera, eta 20. mendera arte, arrakasta handia izan zuten.